أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام جتاي بي ني ген ni ngi won ba legi ci qissatul isra'i wal mi'raj moy netali voyage nocturne bi dal isra ak al mi'raj di voyage nocturne bi ak ascension bi def na ay jotaay ñu ngi ci bob ba legi ci jotaay bi wessu ñu ngi yemon bi alayhi salatu wassalam ci parti mi'raj bi muy yeg bi ya samani gisone nagn ne mom alayhi salatu wassalam traverser na asamani bu ñeuk bi top bu ñaarel bi bu ñeuk bi mo ngi fekkon sayyiduna adam di suñu mam adam alayhi salatu wassalam amna ci riwaya sayyidina abu dharbi yonanti bi alayhi salatu wassalam mo don laaj nan ki kan la me ci riwaya biñu gis ni di riwaya malik ibn sa'sa'a radiyallahu ta'ala anhu naka nonu riwaya anas ibn malik bi nga xamne sayyidina thabit ibn aslam al-bunani moko jele ci mom da nek ci sahih imam muslim ibn al-hajjaj rahmatullahi alayhi bobu moy ne yonentou bi alayhi salatu wasalam jibril moko nan hadha abuka adam wala yu mel non riwaya sayyidina abu dharbi radiyallahu anhu yonentou bi alayhi salatu wasalam modo la ki kan la muneko ki moy sa bay adam kon fala ci asaman su ndek ji mu gis sayyidina adam ala nabiyina wa alayhi afdalus salati wassalam munako marhaban bil ibn salih wan nabiy salih ginaw bim kone nuyu ko mu fay ko munako ñu ngi lay tatagal ci dom ju bax yi yonent bu bax bi mu joge fofu asaman yi bu nek sayyidina jibril day yeglu ñu ne ko ko kan la sa buñu ko laaje mu ne jibril wa man ma'aka mu ne muhammadun aw bu'itha ilayhi wala aw ursila ilayhi qala na'am ko andal kan yaw la kan mu ne jibril ko andal mu ne muhammad alayhi salatu wassalam ndax heure biñ ko xon mu yek aksina mu ne waw ñu dal di koy tatagal marhaban ni'mal maji'u جاء مرحبا به فنعم المجيء جاء اسكي كيغا خامتيني موي ادي ديك جي ني ديكل موي عليه الصلاه والسلام نياريلو اسمان سي مو فك فا سيدنا اس يحيى سيدنا عيسى عليه الصلاه والسلام ني واخ لا ميم سوج لي ملائكه يلي واخون تي بور دغ نيوم ني نيو يونس بن علي صاحب السلام وعليكم مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح نيوم لاي تاتغال مبوك مو باخ مي يونس بو باخ دي لان نوتاخ مون باخ نдах باخ موي ليغا خامني صلاح موتاخ دولو نداو لو فيت كو توغ ني توغ في كو ييمغو ني ناي صلاح اكا باخ ديديت اك باخ موتاخ يونس علي مصطفى السلام واجعلني من الصالحين اي سيدنا يوسف nga gis yonenti alayhi musallatu wassalam don ñaan lool ndax mbax moy li nga xamne as-salah bepp tag buñuy tag jam mu as-salah da eubune yu bax yoy yeb motax ñu ne ko bir akhis salih ta salah gogu comme liko yenn borom xam xam di wax muy mbax gogu muy ñaan alayhi musallatu wassalam di ñaan bokul ak mbax gi nga xamni ñun mom lañ xam kogu mbax bi special la bu bokul ak ñun ñi nga xamne duñu yonent yoyu ñaan ak ñom ñaan baax gi ñi ñaan bokul du ben ndax bu le ñun ñaan yi ñi ñaan ñun baax yoyu ñom dépassé nañ fofu légui nak li ñi ñaan kon bokul ak ñun li nga xamne mom lañuy ñaan kon mu joge fofu ci ñaarelu asaman ci dem ci ñettel bi fekk fa sayyidina yusuf alayhi salatu wassalam momit ñu tatagal ko mu nuyu ko mu tatagal ko mu joge fofu dem ci ñentel bi fekk fa sayyidina idris ala nabiyina wa alayhi afdalu salatu wassalam mu tatagal ko dal di koy ñaanal momit mu joge fofu dem ci juromel bi fekk fa sayyidina harun ala nabiyina wa alayhi afdalu salatu wassalam mu def li ñeneen ñi def marhaban bil akhi salihi wan nabiy salih bienvenue tatagal nañ la yow mbokk mu bax mi yonent bu bax bi alayhi msalat wa salam mu dal di joge fofu dem ci jurom benelu asaman ci fekk fa frère sayyidina harun li sayyidina musa ibn imran ala nabiyina wa alayhi afdalu salati wa salam momit yonent bi alayhi salatu salam jibril nako ki moy musa nuyu ko mu nuyu ko fay ko momit monako marhaban bil akhi salih wa nabiy salih nako ñu lay tatagal yow yonent bu mbokk mu bax mi yonent bu bax bi limu ko rombe moné fa baka mu dal di joy gis nañ yoyu gisoon nañ li aaju won ci walu woow ginaaw gi mu joge fofu dem ci juroom ñaarelu asaman ci mom alayhi salatu wassalam moné fa iza bi khalilir rahman neena bu mu agge fofu mu dal di fay gis kan khalilur rahman di kan sayyidina ibrahim abul anbiya ala nabiyyina wa alayhim afdalus salati wa azkat taslim neena ñun fofu la ñemon moy ci juroom ñaarelu asaman ci fi nga xamantene fa la fekk kon sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam kon yonnati bi alayhi salatu wassalam balegi ci riwaya imam al-bukhari bi nga xamne moy hadith malik ibn sa'sa'a radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu ta imam ñu jëlon version imam al-bukhari rahimahullah mom tialal bi lañuy tuddu rek daldi dem ci asaman señ tollu mom ci babul mi'raj ci kitab manaqibul ansar moy téré bi nga xamné ci la def jaloore yu ansari fofu babul mi'raj moy buntu bi nga xamné moy wax ci ascension bi mom imam al-bukhari munewon hadathana hudbah ibn khalid mune netali nañu suñu serigne di hudba di domi khalid qala mom hudba ibn khalid mune hadathana netali nañu hammam ibn yahya di hammam di domi yahya mom sen serigne bobu di serignu ñom hudba di hammam ibn yahya rahmatullahi ala al jami' mune qala hadathana qatadatu mune imam qatada moko netali mo len netali an anas ibn malik mu jele ci sahaba bobu di anas di domi malik ibn damdam rahmatullahi alayhi radiyallahu ta'ala anhu mom sayyidina anas jele ko an malik ibn sa'sa'a mu jele ko ci benen sahaba bu tuddu malik di domi sa'sa'a radiyallahu anhu yalna yalla geureum ko legi lolou mo don tialale sayyidina imam al-bukhari bi rahmatullahi alayhi ñun nak ñu ngi yemon kon yonentima alayhi salatu wassalam bi mu joge ci jurom benelu asaman ci sayidina musa alayhi salam mu daldi continuer yonentima alayhi salatu wassalam di wax ci hadith biñ la wax tallal bi legi thumma sa'ida bi ila as-sama'i as-sabi'a mune ginnaw gi mu yeg ak man moy jibril alayhi salatu wassalam ki asamanu jurom ñaar fastaftah mu dal li ñaan ngir ubbi jibril kan moko ñaan di sayyiduna jibril alayhi salam qila ñuneko moy gardien bi garder asaman soso qila ñuneko man hada kokkum qala jibril na jibrilu jibril dina ñew ci jangat ni inshallah ci bu jeexale histoire bo pare man hada ñu ne ko kokku mu ne jibril man le jibril alayhi salatu wassalam qila ñu ne ko wan ma'aka ana kan nga andal qala mu ne muhammadun alayhi salatu wassalam ne muhammad la andal alayhi salatu wassalam qila ñu ne ko waqad bu'itha ilayhi ndax yoni nañu ko ngir mu ñew fi heureum bim fi waro na ñew dafa jot qala mom sayyidina jibril alayhi salam ne na'am ahakay qala gardien bobu ne ko marhaban bihi wa ni'mal maji'u ja ne marhaban bihi ñu ngi koy tatagal ne ak sek jam wa ni'ma aka bax eskay al maji'u aji dik ji nga xamne ja amo mo dik di alayhi salatu wassalam mom alayhi salatu wassalam mone falamma khalastu fa idha ibrahim bima agge duggu ci jurom ñaarelu asaman ci ma gis ibrahim alayhi salatu wassalam qala jibril dal di ko koy presenter alayhi salatu wassalam ne ko hadha abuka fasallim alayhi ne ko ki de moy sa bay di ibrahim fasallim alayhi nago nuyu ko mom ndax lan mom moy bayu sayyidina isma'il mi nga xamne yonentime alayhi salatu wassalam ci cyallalem ci kiwom ci ay seutum fala bok mom di arabiy fo fele motax muneko hada ki ngay gis ci asaman si abuka moy sa bay fasallim alayhi daldi lay daldi koy nuyu qala wa alayhi salatu wassalam ne fasallamtu alayhi ma daldi nuyu sama bay bobu moy ibrahim alayhi salatu wassalam farada salam mu daldi koy dello nuyu summa qala ginaw gi sayyidina ibrahim alayhi salam ne ko marhaban bin ibn salih wa an-nabi salih nako bienvenu tatagal nañ la ci dom ju bax gi sama dom ju bax gi wan nabi salih ak yonent bu bax bi fofu ci riwaya malik ibn sa'sabi lo fofu la yam rek continue waye ci riwaya sabit ibn aslam al-bunani bi nga xamne mom la jele ci sayyidina anas tamu nek ci sahih imam muslim ibn al-hajjaj القشيري النيسابوري رحمة الله عليه إمام ثابت إمام أنس رضي الله عنه مم دنا بمو أجي فوف تجروم نارلو أسمان سدنا بمو فأجي فإذا أنا بإبراهيم مسندا ظهره إلى بيت المعمور من تلا أجي فوف بيم فأجي تلجس إبراهيم مدالي nek ki nga xamne dafa weer dig ginnawam le weer ginnaw gi ilal baytil ma'mur ci neeg bob nga xamne moy neeg bob ñuy dundal fofu nak ci riwaya bob dafa indi loolu lan lay tekki neeg bob moy lan mune ci riwaya sayyidina anas bi nek ci sahih imam muslim ta imam al-bukhari solo woko rahmatullah alayhi ma mune wa idha huwa يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون اليه موم تي حديث بوبو كون مونے گيناو بيمو اگے فو موم عليه الصلاه والسلام گيس سيدنا ابراهيم على نبينا وعليه افضل الصلاه والسلام موير گنا ديگ موير گيناو گي تي نيك بوبو دي بيت المعمور دا خامني موم موي kaaba gi nek ci kaw asaman ci ci jurom ñaarelu asaman comme li nga xamne moy li gine deuguer fa la ne mom mu ngi weer kon ginnawam ci neeg bobu mune wa idha huwa yadkhuluhu fofu neeg bobu dina ko duggu kul yawmin bis bu nek 70,000 malakin 70,000 malaka dina duggu ci neeg bobu bes bu nek la yauduna duñu delu ci neeg bi ilayhi ci neeg bi moy duñu fa delu lool moy la moy neglu bo xamne baytul mamour di kaaba gi nga xamne moy kaaba gi ci souf copie conforme am la moy comme si luñu photocopier la kaaba gi ci souf nek luddul réplique setu kaaba gi nga xamne mo nek ci juroom ñaari asaman te sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam dal di ci wir ginaawam 70,000 malaka ñokoy ñofay dugg te ku dugg ci par bis te ku dugg do duggat moy da ngay genn ñeneene ñewat benen jour imaginer lool ba suñu borom bindé loolu ba légui bis bu nek 70,000 wama ya'lamu junud rabbika wama ya'lamu junud rabbika illa hu sa soldari borom ken xamul ñom nuñu tollu ku dul sa borom ta lolou li moy marakaay rek imagine leneen binde fi nga xamne ci soldari borom bi subhanahu wa ta'ala lañ bok kon ci hadithu sayyidina abu sa'id al-khudri yanantu bi alayhi salatu wassalam dana bima agge fof fa idha ana bi ibrahim khalilur rahman musnidan dhahrahu ila baytil ma'mur ka ahsanir rijal mone ma dal di gis bima agge ci jurom ñaari asaman ci ma gis ibrahim di khalilur rahman di kharitu yalla mi fess del yermane mu ngi wir ginnawam ci al baytul ma'mur muy keur gogole neeg bobele ta ahsanir rijal kom ci gën rafet ci goor yi yonnati bi alayhi salatu wassalam bi mu joge fof ba legui dañuy continuer hadith bi legui ndolent yi ci am dinañ ko wax après bu jexé comme ni nga xamné non la imam al-hafiz ibn hajar dal di defé nonu ci al-fath moy yenen ziyadat yi ndolent yi am yi nga xamné ginnaw bi mu joge fof fi ci teggu hadith bu malik ibn sa'd radiyallahu ta'ala anhu nako nonu bu sayyidina anas bi nek ci imam muslim ibn al-hajjaj tamit dinako andi kon ci sunu hadith bi bu version imam al-bukhari bu malik ibn sa'sa'a radiyallahu ta'ala anhu kon bi mu joge kon ci sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam munna thumma rufi'tu wala thumma rufi'at li wala thumma rufi'at li sidratul muntaha فإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا ورقها مثل آذان الفيلة قال هذه سدرة المنتهى يونتي بي عليه الصلاه والسلام كون موي نيتالي تي حديث مالك بن سعد صعصعان رضي الله عنه اسراء بوب اك معراج بوب من جناوغي تي لا ما ييكتيل as-sidratul muntaha moy mu ag ci sidratul muntaha ti garab gok sidra ci français moy cèdre moy garab gok cèdre al muntaha nga xamne sa ndombor tal la nek ta kaw kaw ci sumumba mune garab go mu koy décrire mune fa idha nabiquha bo gisé moy li nga xamne moy meññef yi meññef yi nga xamanteni ni ñoy génné moy meññefu garabu cèdre fruit nan la mel mune mithlu qilal hajar dafa melni duyu kayu ndox yu mag yoyu tañu ko doon defar dekk bi nga xamne moy hajar ta arab yi daldi won ko xam loolu lu ñom jamono yoy luñu xamone la motax yonentibe alayhi salatu wassalam dal di len koy melal ndax c'est impossible muy melal ay nit di len beug mu accessible ci ñom di len ko gëna yombal ngir ñu xam ko di len misale lo xamanteni ni xamuñu qilalu hajar ta lolu moy qilal yoy ñew ci hadith bi moy nga xamne mom lañuy ki ci ngiru shafi'i ak hanbali rahmatullah alayhi ñom ñine li ñi xolé ndox mu bare ndox mu tuti ni ñukoy ni ñen di natte moy qullatayni ñaari khulla yoy nga xamne mo ñew ci hadith Abdullah ibn Umar bobu radiyallahu ta'ala anhumā mom mo ne bi yonentiba alayhi salatu wassalam idha balagha al-ma'u qullatayni la yanjus wala la yahmil al-khabath yonentiba alayhi salatu wassalam ne ndox bu maté ñaari khulla ay ki le won ay recipient yu mat ay recipient yu doon def ndox mu ne bu maté lol ñaar ci yoy dotul yenoti sobe wala dotul sobe woti lolou khilalu hajar hajar ab dekk la ay recipient lañ won ay fuñ doon def ndox mune mom kon sidratul muntaha fruit yi dafa melni lan dafa melni fa iza nabiquha mithl qilal hajar day melni moy ndax ganday nonu lo wa iza waraquha kanta fruit yi nak garab gogou mithl adanil fiyar mu ngi melni mu ngi tolni nopp ñay yi ni mu tol ñay yi ci seen reuyay ak seen corpulence ni ñu reuyé non garab gogou xob yi boko gisé day melni day tollo noppi éléphant yi di nopp ñay yi ci ab reuyay garab gogou du sidratul muntaha yaronte bi alayhi salatu wassalam mune di continuer di netali limu gis fofu mune wa idha arba'atu anharin bima agge fofu sidratul muntaha bin mako wone bima gis ko ma gis fa nienti dekh yo xamantene ni arba'atu anharin nahrani ñaari dekh yi batinan yu neubula moy yo xamne dañu neubbu du yu feñ wa nahrani ak ñaari dekh yo xamne zahirani yu feñ lañu yu ñuy gis la ñaari ndekki ñom dañu neubbu ñaar yenen dekh yi ma fa gis muy ñaar yo xamne dañu feñ fa qultu ma hadhan ya jibril nena mom alayhi salatu wassalam bimu ko gise mu daldi laaj sayyidina jibril nga xamne mom la andal ci voyage bi ba ci sidratul muntaha muneko li lan la ñaari li may gis ñaari dekh yi moy couple 2 yo xamne ñom dañu neuba couple 2 yo xamne couple bo xamne di ñaari dekh yo xamne dañu feey muneko li ñaari yi lan la yow jibril alayhi salatu wassalam qala ammal batinani fa nahrani fil janna wa amma adh-dhahirani fan-nil wal-furat sayyidina jibril alayhi salatu wassalam dal dikoy tontu nako ñaari dekh yu neub yi ngay gis fan-nahrani fil-janna ñaari dekh lañ ay cour do lañ fil-jannati ci aljana wa amma adh-dhahirani kanta ñaari feñ yi ngay gis fan-nil moy nil wal-furat ak le-furat ak furat mom lolu la alayhi salatu wassalam daldi gis fofu moy ne kon ñenti dex yoy ci fan lañ nek moy ci sidratul muntaha ci garab gogou fa lañ yi balle fa lañ yu joge di ci dex gogou comme li imam al-hafiz wax na ñew na ci badul khalq kene fa idha asluha arba'atu anharin ay fi asl sidratil muntaha kene ci moy dak bi ci ciosan bi moy bo gisee ci soufam garab gogou fa lay gis ñenti dekh yi ni ci riwaya imam muslim munay yakhruju min aslihi day genn ci racinam mom ci ciosanam dekh gogou ñenti ndokh yoyu nga xamantene ni ñaari moy yi nga xamne yu aljana la ñaar yi moy yi nga xamantene moy nil ak furat yoyu moy yi nga xamne mom la fa yonnati bi alayhi salatu wassalam dal di gis imam an-nawawi rahimahullah amna luñ ci wax mok ay imam ay qurtubi ak ñooñu ci ñaari dex yoyu nonu moy nil ak furat naka lañuy mëna nekké fofu nonu ci moy né nek li nga xamné ñoy source ñom ñoy ñaari dex yu feñi di nil ak furat mom imam an-nawawi mu né wa fi hadha al-hadith amna aslan nil والفرات من الجنة وأنهما يخرجان من أصل سدرة المنتهى ثم يسيران حيث شاء ثم ينزلان إلى الأرض ثم يسيران فيه ثم يخرجان منها وهذا لا يمنعه العقل وقد شهد به ظاهر الخبر فليعتمد مام إمام النووي رحمه الله بمي شرح حديث بي المنهاج بمي شرح صحيح إمام مسلم رحمة الله عليهما من ci hadith bi kon dañ ci gisse ken source moy ciosani nil moy le nil ak le frat moy sen ciosan aljana lu joge moy sen ciosan aljana la lu joge ken ñom ñaar moy ñaar yoyu di joge aljana dañu joge fan ci sidratul muntaha ci ciosani moy ci racine sidratul muntaha ci soufam fa lañuy joge après ñuy daw far fu soop suñu borom subhanahu wa ta'ala ginaaw gi ñu wacc ci suuf ginaaw gi ñuy daw di genn fi nga xamne mom la soop suñu borom soop mu genn ta lolu am xel dappu ko la yamna'u al-aql xam nga lolu moy ne nit man nga ne mais lolu buy wacc dan lay wacc ak torrent lay gis moy ne man na nek ta lolu luñu xam la moy ne man na li nga xamne moy alimenter le frat ak le nil di joge ci ñaari garab yo di ñaari ci sidratul muntaha di ñaari ta lolou mom la yonnati bi alayhi salatu wassalam wax moy fofu lañuy joge moy man na joge a comme si pluie yi nga xamne buñ wad en terme de pluie man na yoyu non ñoo au lieu ñu joge fi li nga xamne ndox yi arroser yenen terre yeb ci kaw souf ñu bañu joggé fofu ñom ñaar exclusivement li nga xamné mo leen di alimenter benn bi joggé ci ñom ñaar moy nil ak le frat ñom ñu joggé fofu le ci sidratul muntaha ta lolu am xel dakk ko ndax taw bi fu muy joggé luddul ci kaw lolu moy né lolu la imam an-nawawi di wax kene waqad rahimahullah munata deug deug shahida bihi zahirul khabar ta li may wax mom la appuyer ta mom la cede li fenc hadith bi ni nagn ko tey lolou moy li nga xamanteni ni kon yonnati bi alayhi salatu wassalam lolou gi sof ginaaw gi muy continuer munasum marufi ali al baytul ma'mur mo alayhi salatu wassalam muné ginaaw gi ñu dal di may yeketil andil ma al baytul ma'mur moy baytul ma'mur bi nga xamne mom lañu gissone sank kené sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam ci la nekkone dal ci wër ginnaw mom alayhi salatu wassalam yonent ma alayhi salatu wassalam ne ginnaw gi nak ñu dal di may yeketil al baytul ma'mur baytul mamour gis nañ ko sank wax nañ ne comme le riwaya imam muslim bi wax bu sayyidina anas bi kene jour bu nek dina ko dugg 70000 malaka ta yok bi ni ñew ci imam muslim bu riwaya sayyidina anas ñew na tamit ci babul khalq ci sahih imam al bukhari rahimahullah mun ila kharaju lam ya'udu akhir ma alayhim kene buñ ci xasse genn ku dugg ba genn keneen du ci dugg moy ñi dugg ñom ñepp ba genn kenn du dugga fofu lolu moy li nga xamanteni ni mom le baytul ma'mur bi teki ak tamit li nga xamne mom le representer muy neeg bo nga xamne dundal guko marakee di dundal ci ay façon jaamu yalla yuñ fay def par bes te ku ñew do ñewat nga xamne moy lo xamne ci dundu dañ koy dundal fu mu toll al baytul ma'mur tout temps nit ñi malaka ya nga fa tout temps xolal jour bu ne 70000 moy li nga xamantene ni mo jëm ci walu baytul ma'mur bobu ñew na ci riwaya yu bari yu wone yu degeural wax joju mom alayhi salatu wassalam moné fofu lañ ko légui biñ ñëw ba fofu mom alayhi salatu wassalam moné ci ma ci hadith bi balegi muy continuer mom alayhi salatu wassalam mona kon ñu andi ñu dal di koy yeketeu summa ginaagu rufu ali al baytul ma'mur summa ginaagu utitu ñu andil ma bi ina'in ci ab kop moy ab ndab bo xamne min khamrin ci kaas bo xamne dafa def sangara wa ina'in ak kaas bo xamne min labanin ak saw benen kaas ben kaas bu def sangara wa ina'in ak benen kaas min labanin bo xamne saw la def wa ina'in ak benen ndab min asalin bo xamne nak ci lem la mom alayhi salatu wassalam fa akhadtu ma dal di jël al labana saw mi fa qala jibril alayhi salatu wassalam nako hiya al fitratu allati anta alayha wa ummatuk nako li de moy fitra di ngeum yalla ak li nga xamne lool la yalla moñal moy ngeum yalla bok gi nga xamne mom la yalla yaw alayhi salatu wassalam ci nga nek ak sa xet mom alayhi salatu wassalam ndab yoyu nak alhamdullilah bañ ko defé ci jotaay bi wessu bañuy wax nan est-ce que mirmi ndax fi gis nañ ne kon ci hadith bi ken bim agge sidratul muntaha biñ ko kiwe al baytul ma'mur dañ ko fa presenter ñetti kop yo xamne benn bi sangara la def benn bi sow benn bi lem neena ma jël bi nga xamne mo def sow gisoon nañ tamit ci riwaya tuli ñewon nañ ko ci riwaya thabit an anas radiyallahu ta'ala anhu ma bi nek ci sahih imam muslim kene bi mu joge baytul maqdis ba genn ci lako sayna jibril presenté won kop yoyu mu dal di ton tan lan tan li nga xamantene ni moy sowmi lolou nak gisone nañ ko bi ñuy gis bi nga xamne la ta mu yé ci asaman ci waxon nañ ne dañ koy tuddu fof nga xamne buñu fi accès fi dañ nan tudoon nañu ko kon nak dañ koy def nañu ko waxe won moy ne ñun dal di nañ koy tudoon nañu ko legi kon alayhi salatu wassalam mun thumma ginnawi furidat ñu daldi faratal alayhi ci man as-sala muy julli ñu daldi faratal ci mom julli julli gi nga xamne ñun mom lañuy def neena ñu daldi bokoy faratal fofu mom alayhi salatu wassalam kon ci voyage bobu ci lañ faratalé julli ak julli juroom yi lañ ci djublu moy yi nga xamantene ni mom lako borom bi subhanahu wa ta'ala daldi jox ci guddigo kon muné ñu daldi kon faratal ci man julli waxna la moy julli juromi borom xam xam yi nak rahmatullah alayhim comme imam al-hafiz rahimahullah muné wal hikmatu fi takhsis fard as-salah bi laylati al-isra'i annahu sallallahu alayhi wa sallam lamma araja wala lamma arija bihi lama urija bihi wala lama urija bihi ra'a fi tilka al-laylati ta'abbur al-malaika wa anna minhum al-qa'imu fala yaq'ud war-raki'u fala yasjud was-sajidu fala yaq'ud fajama'a Allahu lahu wa li ummatihi tilka al-ibadati kullaha wa li ummatihi تلك العبادات كلها في كل ركعة يصليها العبد بشرائطها من الطمأنينة والإخلاص لولو كان واخ لول ابن ابي جمره رحمه الله عليه امام ابن ابي جمره رحمه الله عليه من ساجس بيغا خامتيني ني مو نيك تي لو فيت كو سونو بوروم سبحانه وتعالى دال ديكوي فراتال دولي فوفو تي ليله الاسراء والمعراج moy ni mom alayhi salatu wassalam biñu ko yegge mom yobbu ko fofu dafa gis ci goudi gogou non façon mi malaika yi alayhi musallatu wassalam di jamo sen bor mu gis ni ñi jamo yalla minhumul qa'im fala yaqul mu gis malaika yo xamne ñom dañu taxaw rek position bi ngay taxaw pour boy julli taxaw ñom non lañu def duñu joge ci position bobu war rak'u mu gis ñeneen mom alayhi salatu wassalam yeneen malaako yo xamne ñoom ruku rek lañuy def fala yasjudu koku ñoni ñu gis ñu ruku ñoo duñu sujud mu ruku rek lañuy def ñu nekk ñu luñuy def taxaw kesse ñi ci tegu ruku rek lañuy def moy japp seeni seug japp seeni oom seeni seen genou yi mu ne wasajudu mu gis ñeneen malaako yo xamne ñoom sujud fala yaq'udu ki nga xamne mo sujud mom ci position sujud rek lay nek du jog mu fa jamaa Allahu lahu suñu borom nak bi nga xamantene ci lay gis lolep suñu borom dal di koy bolel façon position yoy yep malaaka yi jaabo nga xamne ben xéetu malaaka moy def len taxaw rek benen xéet di def lan rukun rek benen xéet di def lan sujud rek ta du def lenen yalla nak bolel position yoy yep façon jaamu yalla yoy yep mu dal di koy dajalel yonnentou bi alayhi salatu wassalam ak xetam rahmatullahi alayhim façon jaamu yalla yoy yep mais fan la ko fi kulli rak'atin yusalliha al'abd ci defuko julli gi yep di lolou mais ben rak'a bu nek yow nga touf ci façon jaamu yi malaakai di jaamu sen borom fofele ci al mala'ul a'la ki out assemblée bobu nañuy jaamo sen borom ñom nga xamne kenn ki moy def lenn li du def li keneen ci def yalla jël lool yow jaam bi nga xamne yalla la bax nga bok ci ummatu rasulillah alayhi afdalus salatu wassalam yow ngay def lo xamne ay malaaka yu bari ngay boole li ñuy def ngir nga am yow ben rakka bo def allahu akbar ah mu ñu xamoon li ci ne moy ne amul benen titre bu raw bokku ci xéetu yonnati bi alayhi salatu wassalam ginnaw bi nga nekké julit na xéetu yonnati bi alayhi salatu wassalam dafa am ñaar dafa am ummatul da'wa ak ummatul ijaba dafa am xéet bo xamné xéet moy képp ko xamné da ngay dund ginnaw yonnati ba yonnati bi alayhi salatu wassalam bako suñu borom yoni ba légui ku koy dund depuis bobu ba adina tukki yow ci xetam nga bok mo xam gem nga ko wala gemoko moy ummatu da'wa moy ne message bi ko yalla wax nga jotaliko wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin ne ko yondi wuñ la lulul nga nek yermane ngir binde fi yeb ne ko ñolo yoni ñom ben ko yoni kafatan linnas dama la yoni wama dama la yoni kafatan linnas ñepp ñepp kenn bay kenn gennu lolu moy ñi gëm ak ñi ñak gëm motax ci kaw lolu lañ nane abu jahlin ci xéetu yonnati bi alayhi salatu wasallam la bok moy lan xéet bi nga xamne mom la doon wo même bu dé mom safara la jëm mais ñooñu lool moy bu jëk bi moy ummatu da'wa moy xéet bi nga xamné bo pour mom moy bi message bi lambo té ñooñu moy ñi nga xamné ñoy dund bi yonnati maalay saatu sam ëndé message bi bani adina tukki mo tax message yonnati maalay saatu sam du jeex ñan ño flambo bob ñan ño ko yor borom xam xami al ulama warasatul anbiya wote gog mu doon wote jëme ci l'islam waye ñi ci jota nek leral gi nga xamne mom la leen doon leral naka lañuy jaamo seen borom loolu du massa dak ndax lam loolo tax borom bi ne bu ngeen xëccowé ci dara na ngeen ko dello yalla na ngeen ko dello yonentam alayhi salatu wassalam wa ulil amri minkum ulil amri lool ci benn fil bi ci buré ci côté bi moy borom xam xam yi ci yalla yalla nanga ko fay delo alquran waye lolou moy ko am bagage bo demé xam meuna genné atté yi lolou ko ko man nga def lolou waye nga delo ko ci yonnent bi alayhi salatu wassalam moy lan do dem ba ca khabru taxaw nan ko yonnent bi alayhi salatu wassalam yow ndaw yalla li delo na la mbir dede moy sunna bim fi bayyi mo leer nañ nit ñi xam ko ta ko ko jangul do ci xam a ni b tous do ko ci xam lolu nonu bu ngeen xëccowé ci mbir litige bu man di am lu leen man dikkel ci seenu dund au quotidien yal alquran ak sunna yaronte bi alayhi salatu wasallam lolu it ki nga xamne moko man boko manul nak ngeen dem ci ulil amri muy borom xam xame rahmatullah alayhim nga xamne ñom la yalla kele bi nga xamne na alquran comme si dafa melni ci côté xam bi yoyu yalla dafa djel clé yoyu comme lu tuddu la clé yoyu la tek ci loxoy borom xam xam yi rahmatullah alayh sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam non la tiabi bi mo ngi ci loxoy borom xam xam yi ar rasikhuna fil ilm ñi nga xamne dañu implanté wu seen deug seen tanki dal di enfoncer ci les terres de la des sciences ñoñu non ñoñ ñi nga xamanteni ni ñom ñoy ñi mëna décortiquer message bi man la ci guéné la né li la yalla bëgg ci question tel li mo ci dagan li mo ci dagan defal li mo ci baxul nga indi lool motax ñom ba légui nak ñom ñoy doxal lool ndax ñom ñoy ñan ñoy dono yonenti alayhi musa waxuma la benn bu yonent rek de mais yonenti yépp lañu doon moy wa kër yonent Allah musa alayhi salam jamono ji mu génné adina mo ñafa yoron xam xam bi non seulement ño doon sayna musa mais ño doon yonenti ko jitu won ak yi nga xam na ñoy ñew lepp ndax ñom seen message ben la motax lool du deñ yonnati bi alayhi salatu wassalam mission du deñ motax bokku ci lool moy xet bu ñëk bi da'u ummatul da'wa mu am benen muy ummatul ijaba moy xet community bi nga xamne moy ñiko wuyul nangul ko nek ay julit nonu ñom la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax nan kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas nek ngeen yeen julit ni xet bi gën buñu genn ci nit ñi nonu moy ñiko gëm lolu par exemple mon abou lah bokku ci abou jahlin bokku ci tax pourtant ñom ñaar bokkon nañ ci bu ndeuk li moy ummatud da'wa moy xet bi nga xamne ñom la wo demé ci yalla mom alayhi salatu wassalam ak borom xam xam yi nga xamne ci ginnaw ñoko top ci limu fi teerulon ba ila yawmiddin ñaar yoy ño am motax nak yalla yow bu la bolé ci deuxième bi bu la kenn gondé ci dara dara moy né yow lénal resé moy né oudal xam xam bu lèr té yalla kessé tax nga koy jaamu uniquement ngir mom bu ci sét lénen ku nekk ci lolu kenn manu la ñew di la gondi ci dara ba mu lay wone amna lu mu lay pelé bayiko mu dem motax alayhi salatu wassalam ki imam ibn abi jamra rahimahullah wax lolu né yalla défal position yi malaka yi jamo sen borom yep façon yoy mu defal ko yonnati malay sahab sam ci bir julli ak xetam bi bo ci ben rak ngay def touf dal di am lepp pour façon position yi malaka yi di jamo yi ngi gis fof feugina kawé di jamo sen borom muy ni'ama go xamné amul xewul gu ko fété kaw Allahu akbar kon mom néna kagn la jambi di am lolou muné kon dako def jamaa Allahu lahu wa li ummati tilka al ibadati kullaha yalla dal di dajale yonnati bi alayhi salatu wassalam xeta façon jamu yalla yi yeb nga xamné taxaw yi ni taxaw duñu ruko duñu seug mu diru ko duñu sujgi di sujjo duñu yoy yeb yalla defal ko yonnati bi alayhi salatu wassalam ak xetam ci ben rakka bo xamné mom la jambi julli am yoy yeb mais bi shara'itha ci charte bokku na ci del japp la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda bur yalla du nangu julli kenn ci yeen bu tojale fek jappul moy xam nga man nga ñew taxaw nit man na taxaw fi amul japp amul dara taxaw di julli di def position yi malaakai di def yoy nga xamne ci ben rak rek nga def yoy yeb mo mais pour dak nak ide bobu ak koy xalaté non nangé kon nga yomul xaaruma juk sax ki jonnela ci wona ñu tok ñu wax mako xaaruma juk taxaw rek def lolu am lolu dede ñu ne la bi shara'itha ak waxtu wi jot ak yoy yep mur say awrak djublu qibla yoy yep il faut nga def ko bi shara'itha me ci ay chartam ay condition mina toma nina ak tam bok def dank dal bokoy def bagn ko parax paraxé na ko feug dal dem defi limay def film ba ngi may raw wala entre publicité be bi mi ñewate ma nga rof sama julli julli jot nga tok nan legi match bi dess na mi temps bi len mu jot entre mitan be ki nga bëgg fe dem ci toilet di def lepp taf taf julli gi ngir lan bu arbitre bi souffler deuxième partie bi bum la raw wala film bi nek nañ ci digg bi ñu ngi publicité 2 minutes yoy wala 3 minutes yoy ñuy publicité mu bëgg fe man dem japp taf taf julli fi te sama xel mi yep loolu mo ko julli joju taxul ñuy wax robu taxul ñuy wax motax mu ne ci ay chartam minatuma ninati ci ak dal wal ikhlas ak def ko ngir yalla ta bu kenen tax dulil ngir yalla gisoon nañ ci début kuro ki début buntu isra bi subhanalladhi asra buñu xamone mo subhan deug deug limi tek ak ba xam ni rek de mais diko dundu duñu deñ dañuy xam ni suñu julli yoy yep lan lay doon subhana su moy di soril borom bi subhanahu wa ta'ala neena julli jonna faratal na yeen ci minde fi julli ñu bari bañal ko yaw nga defal ko lolu ngir wan len ne def ko ngir yalla deñal ko ci lepp lo xamne ñi koy bañu wuyul mom lañ koy takal waye amna julli ño xamne yalla dogalul ñuy def lool ta ñom ci seenu saggan duñu ko def yaw nga koy def kon nak bir mi dang koy def ngir yalla babu adina bi yep bayyi won julli yaw du te nga japp ci xamne yaw ya nek ci deug lolu la imam ibn abi jamra wax le fait que yonnentou maalay sah sa bim deme fof bim na summa furidat alayhi as-salat mune mom imam ibn abi jamra rahimahullahu ta'ala muy wax ci le fait que yalla def exclusivement ñu faratal julli goudi kisra mune lolu day tektale ci maggu gi nga xamne julli non la magge kene yalla xam nga yenen façon jaamu yalla yi ay azaka yalla waxul yenen tima lay sar sam ñewul ci asaman si ma wax la naka lañuy ki wa sama ki azaka bi de ko ya ayyul ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum yeen ñi gem yalla faratal nañ ci yeen ak koor wor kem ni nga xamne non lañ ko faratalé ci ñi nga xamne ñoo leen jitu won azaka innamas sadaqatu lil fuqara'i khul min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim in salataka sakanun lahum khud djelal azaka demal nga djel ci sen alal yi lolou la wax waye aji mak dedet momit ñewul neew ko kay ci asaman si ñu dal lay wax nan lañuy aji mak dedet walillahi ala nnas hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila yalla mo tek gal ci loosu nit ñi ñu adjal ko neegam bi kep ko xamne am nga capacité yaram financière ak yi nga xamne mo lambogul sécuritaire yi tax giir nga def lool mais julle nak ngir yalla wané maggaayam fi borom bi subhanahu wa ta'ala motax mu dal di koy jago jaglel ko guddigo jox ko ko bi ghayr wasitatin jox koko ci lo xamne amul ben intermédiaire yima la wax ni yeb par intermédiaire de wahy de jibril alayhi salatu wassalam khudh min amwalin sadaqatan tutahhiruhum jeulal ci sen alal yi azaka jo xamne mo len ci nga len di setalé di len yegal di len tazkiya ñuy setal sen ruh ak sen xol ci alal doj par le biais de alal doj lol kon mo andi ay jibril alayhi salatu wasallam mais julli yalla dako wo andi ba ci asaman ci dox ko bi ghayr wasitatin waye bal bi murajaati ta'addadat waye da ko jox sans intermédiaire mais yenen ci balay saatu sa comme niñ koy gisse ci kanam buñu ko ko joxe 50 julli muy dem di wacc aksi ba ci sayna Musa mo ne ko lol upp na lim la jox upp na demal muy dem di ñewat ba nim nekk 5 ndax am yitte bu julli am ci borom bi subhanahu wa ta'ala motax kep koy sagane yow li nga ñak xamoo ni mu tollu as-salatu imaduddin ndax julli ci bopam moy keno diine kep ku ko taxawal nga diine yi kep ku ko mab nak mab nga diine yi amana buñ paré ci isra wal mi'raj bi dinañ def buntu bo xamné ci affaireu julli rek lañuy wax importance amana dina am wala boudé 15 minutes sax inshallah dinañ ko def boudé suñu xel dem na ci buñu ko faté wul inshallah kon yonnentou bi alayhi salatu wassalam kon ne thumma ginaw bi furidat ñu daldi faratal alayya ci man as-salah ñu daldi faratal ci mom julli ne ñaata la wax thumma furidat alayya as-salah 50 salatan kull yawmin neena ginaw gi ñu daldi may faratal ci man 50 julli bes pour bes bu nek 50 julli moy gis nga 5 julli yi ñuy am mu nek problème entier pour ñu melni man 50 la won mom alayhi salatu wassalam mu ne farajatu bima ko borom bi joxe ma delu moy di wacc fa marartu marombu ala musa ci sayyidina musa alayhi salatu wassalam bimu ko rombe mom sayyidina musa ko de bi waxon nañu biñuy wax ci joyam gogou nonu ke ne li wanene du mom dako def ngir soppu gu yonentibe ku yonent Allah Musa alayhi salatu wassalam am ak yitte gum am ci xet yonentiba alayhi salatu wassalam mom mo yonent bi nga xamne bi yonentiba alayhi salatu wassalam joge fofu ci kawa kaw famu yem ba daldi djel djulli di ñewat mom moy ki nga xamne moko laaj ci miru julli ne ko wañil solo dafa bari neena kon juroom fukki julli muy 50 julli kul yawmin lañ faratal ci man summa kon farajatu neena ma daldi delu fa marartu ma daldi rombu ala musa di musa ibn imran ala nabiyina wa alayhi afdalus salati wassalam fa qala bima umirt mune ko ana ci lan lañ la yoon lan lañ la jox digel lako ngoy taxawé qala mom ali sat wa salam ne umirtu digel nañ ma jox nañ ma digel ma bi 50 salat kul yawmin ci 50 julli juroom fukki julli bes bu nek lol la ma sama borom digel qala sina musa ali sat wa salam ne ko inna ummatak la tastati'u 50 salat kul yawmin ne ko sa xedde manul di julli 50 julli tous les temps tous les jours non lo sa xet manou wa inni taman musa alayhi salatu wassalam kat wallahi ma ngi wat ci yalla ma nglay watal ci yalla yow sayyiduna rasul muhammad alayhi salatu wassalam ma nglay watal ne qad jarabtu an-nas qablak man dal dina experimenter nit ñi avant yow man yalla mo yalla yonina ma ma nekkon ci nit ñi lata ngay ñew nek ki mujjé aksi man expérimenté na nit ñi muy wa banu israël la ilaha illallah li 50 duñ ko man ndax nan expérimenté na nit ñi wa alajtu bani israël traité na mooy it alajtu tellement nek ak ñom ni mu metté won en tant que yenen alayhi salatu wassalam mune a lektu bani israël tanom defleunte na ñom traité len ndax waxon nañ ko ak wuté gu bari gu ñuy wuté ak mom udkhulu al ard al muqaddasa ñunu duguñu izab anta wa rabbuka faqatila ray len nak dag ñoo jappé ay dof lu ñu leen wax ki leen waqulu khitta duggu leen ci ki bi ci ci baytul maqdis wax leen li ñeen di wax wax leen lepp ñu ne ñoo defu dara lu ne mu ne kon man traité na leen amna ñoom sekk na nit ñi ba expérimenté na nit ñi avant yow kon nak saw xet darul man lool nak man ci experience buma am motax malay lay bir kené sey ñoñ duñu ko man sa xet du man 50 julli par jour de dedet mune alatu bani israël ashaddal mu'alaja gën ja metti traitement ak ñoo waye dara taxu ñan leen defaloon ci julli defuñu ko ta da amna borom fam fam yene suba ngon la won mais gis nga lool rek dalewle tawon lo ne la ci nek gaay dara mleg nak mu ne len ci malay sar sam comme que man amna experience bop te li ma la wax ni farji kon demal ila rabbika delul ci sa borom fasalhu takhfifa li ummatika nga dem nga ñaan ko laaj ko ñaan ko mu dal di woyo falal wañil sa xet bi ngir mu wañil ko 50 ndax dafa bari allahu akbar holal rek ñun ñu dimbali rek sayna musa alayhi salatu wassalam 5 rek problème allahu akbar 50 kon de bu doon mom mom xana dekk bi tass mu ne kon demal kon sa borom mu daldi ñaan ko mu daldi wañil woyo falal sa xet yonentou ma alayhi salatu wassalam neena farajatu fa wada anni 10 neena ma daldi delu bi nga xamantene ni ci la delu fa wada anni 10 suñu borom daldi ma ci dindil 10 kon mu dess ñaata 40 mune mom alayhi salatu wassalam farajatu ila musa ma daldi waccat ba aksi wat ci musa alayhi salatu wassalam fa qala mithluhu mu waxat ko la même chose moy lan say ñoñ man ñu julli 40 julli par jour man traité na banu israël gën ja metti traitement defleunte nak ñoom gën ja metti defleun ak defleunte buñu ko man de dematal kon sa borom dal di lay waccel wañil ngir sa xet waxu ko ngir mu wañil la yow de ndax xam na ne yonnati ali musa to salam ñoom dépassé nañ fofu waye sa xet xetam la ko wax pa ni yow do ko man de haasha mais sa xet moko dul man muna kon farajatu ci la dello fa wada anni 10 suñu borom dal ci dindi wat 10 mu dess kon 30 neena farajatu ila musa mu ñewat ci musa alayhi salatu wasalam fa qala mithluhu ci ñettel bi won mu waxat ko la même chose farajatu ma demat fa wada anni 10 mu dindi wat ci ñe yeneen fuk muy 10 farajatu ila musa fa qala mithluhu bima delu waté ci sayyidina musa mu waxat la même chose farajatu ma dem fa umirtu bi 10 salawat kull yawm ñu dal limay digel nak ne ma 10 julli bes bu nek neena bima delo farajatu ila musa ma delu wat ci sayyidina musa fa qala bima umirtu munema no farajatu fa qala mithlu mu waxat la même chose kene 10 dafa bari 10 julli dafa bari ci sa xet demal nga ñaan ñu wañel lako yonent ma lay saatu sam demal neena farajatu fa umirtu bima deme ñu daldi may digel bi khamsi salawatin ci mujjel bi nak ñu daldi may digel juromi julli kul yawmin bis bu ne neena farajatu ila musa mu depp ñuat ba ci musa fa qala bima umirta ana lan lañ la digel bi nga mujjé dem ni qultu yaronti ma lay saatu samne mané fa umirtu bi khamsi salawatin kull yaw digel nañ ma juromi julli bes bu nek qala sayyidina musa neko alayhi salatu wassalam inna ummataka la tastati'u khamsa salawatin kull yawmin wa inni qad jarrabtu an-nas qablaka wa 'alajtu bani israila ashadda al-mu'alaja farji' ila rabbik fas'alu takhfifa li ummati qala sa'altu rabbi hatta astahyi ci biñu ko bim ñewé mu ne ko ñata lañ la digël mu ne ko yonenti ma sar sam ne ko juroomi julli yonenti Allah Musa alayhi salatu wasalam ne ko saw xet de manu ñu di julli juroomi julli bes bu ne wax na deug li moy ne amna ci xet biñu bari ñoo xamne juroomi julli da leena te sadaqa lolu mo l'experience mo koy montrer xolal ñi xamne ñoo wote wu ak julli ne ay julli lañ ñaata ñoo ci julli juroomi julli diko respecter diko defé ni mu war motax bul faté sank l'imam ibn abi jamra rahimahullah wax ne def ko bi shara'itha ci ay shartam andak tumanina wal ikhlas andak dal ak lan selal ta yalla def ko ta yalla rek tax lol ni koy def ni ko dul defa upp legi nak ci juro mel bi kon monako saw xet bim ko wa bim ko wañile ba juro monako sa xet manu lol di julli juromi julli bes bu ne ta man experimentena nit ni defleuntena ñom traitena banu israël ginja metti traitement kon nak demal ci sa borom nga ñaan ko mu daldi woyofal ngir sa xet yonentima alayhi salatu wasalam neena man sa'altu rabbi nako man nak nya lajna sama borom hatta siyah atastahyaytu bani may amé kër sa nak difa delu yi dem na fa lu bari ci sa conseil yoma jox waye nak cette fois ci mom tay mom do delu wat fa dina ko xawa metti ndax du ko man ndax day ndax rus gi nga xamne mom la delu na ba daldi rus manu ko walakin waye li am ba dess moy arda damay geureum na 5 yi moma jox wa usallim ta tamit damay womatu yobbu 5 yi baxna qala mom yunusu bi alayhi salatu samne kon mu joge fof fala ma jawaztu nada munadin neena bima depassé fof aji wote daldi wote moy mu deg ben kaddu ne am daytu faridati wa khaffaftu an imadi ne am daytu weyelna faridati sama lima faratal ci sama jabi wa khaffaftu ta wayfalna an ibadi wayfalna sama jabi lolou nek comme l'imam al-hafiz rahimahullah ne hada min aqwa mastadilla bihi ala anna Allah subhanahu wa ta'ala kallama nabiyyahu muhammadan sallallahu alayhi wa sallam laylat al-isra'i bi ghayri wasita mune li bokku na ci li nga xamne ginje deugal li nga xamne moy dalil buñu sukkandiko ngir ne borom bi subhanahu wa ta'ala guddik isra ak mi'raj bi waxna ak yolente bi alayhi salatu wasalam sans intermédiaire amul kenn ku dox digeunte mom ndax la neena bima rombe dama deg munadi aji wo ko moy am day tout def ko sujet am day tout moy wuyel na kon nga wax lol est ce que malaka moy mom jami nit ñi ay jamam lañ lolo de borom bi subhanahu wa ta'ala la deg mu wax muy aji wax ji ne am day tout wuyel na faridati sama lima faratal ci sama jami wa khaffaftu ta wayfalna an ibadi ci sama jami lol kudul yalla bu ko wax mindeef bu ko wax jibril lu ne man wayfalna sama jami nit ñi du ñi jamam ki borom bi subhanahu wa ta'ala lu deg mu wax lol muy dalil bi gina mak bi gina deuguer buy wonne yenenti alayhi salatu wasalam bis bi guddigi dalli borom bi wax na mom sans intermédiaire legi fofu ci la hadithu suñu sang bobu di malik ibn sa'sa'a radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu daldi yem naka nonu fila ci riwaya bare ñu ñew ci yeneen ni yaron tibbi alayhi salatu wassalam ci riwaya ki bi num tuddu bo Anas ibn Malik bi nek ci riwaya Imam Muslim ibn al-Hajjaj te Sayyidina Thabit ibn Aslam al-Bunani dal dikoy solo fofu bu ñewé dañuy ñew rek ci côté bi nga xamné moy fin bi Sayyidina Musa alayhi salatu wasalam di wax yonnati bi alayhi salatu wasalam nan ko farji ila rabb in ummataka sahet la yutiquna zalik manu ñu dulli yi ñuko jox dafa bari sa xet manuko attamuñu ko duñu ko man farji delul ila rabbika fasa borom fasalhu takhfif nga ñaan ko mu daldi woyefal mbiri mom yonentou ma ali sahab samne falam azal arji'u bayna rabbi tabarak wa taala wa bayna musa deñuma di dem di joge ci borom bi subhanahu wa taala ak sayyidina musa alayhi salatu wa salam ba hatta qala bali mi waxe mom borom bi subhanahu wa taala ne ko ya muhammad ne ko bi mo gina xam nga riwaya bi ngi sank dane lan am baytu faridati wayelna sama farata wa khaffaftu an ibadi ta wayfalna sama jam ci riwaya bu sayyidina anas bi nga nek sah imam muslim rahimahullah mom dane borom bi ne ko ya muhammad ne ko yow muhammad alayhi salatu wasalam innahunna julli khamsu salawatin djuroomi julli la kul yawmin wa layla guddigul becc moy jour journe bi ak guddigi moy jour bi rek buñ ne yawmin wa layla yawmu ñu ci djublu jour bi moy bu naaj bi feñ lolu layla moy guddigi wal kul salatin moy continuer fofu ci riwaya bo sabit bim jele ci sayna ana sam nek ci riwaya imam sahih imam muslim rahimahullah muneli kul salatin ñel julli bu nek bu sama jam julli ashrun fukku fadhalika moy ben xam nga miri 50 la won munen ak julli juromi julli la legi julli bo julli bo julle fajar am nga fukku muy 10 julli tisbar am fukku wala bok ñune bo julle tisbar ndax lolu di lañ ñew lan mo tax ñu commencer tisbar bo julle tisbar am nga fukku julli takusan am fukku muy ñaata 10 plus 10 20 nga julli timis am fukk muy 30 nga julli ge am lan 10 muy 40 nga julli suba fajar nga am lan 10 muy 50 motax munako ya muhammad yow muhammad alayhi salatu wassalam innahunna julli khams salawatin juromi julli nga mujjula la mujj jox bima nakoy wagnil wagn yoy kul yawmin wa layla bes bu nek li kul salatin ñel na julli bu nek ashrun 10 fadhalika lolu bo defé compte bi khamsuna moy 50 salata 50 julli waman hamma mu yok ci mom borom bi subhanahu wa ta'ala ni kep ko xamanteni ni hamma bi hasanatin beug na def amna yitte ngir def lu bax yene na ngir def lu bax falam ya'malha te mujju ko def ndax x raison yu tax mujju ko meuna def moy gané man de beug wax deug suba dal bëgg na dem ziaré ji sama mbokk julli tel suba jot mo am empêchement bu tax démo comme lolu par exemple wala man de bëgg suba dal inshallah buma yalla bayé ci ak ki dal dina wor nga xey febar te suba nga waxon mu ne comme moy dal nga bëgg def am yéné def lu bax mais mu djoko mëna def falam ya'malha te jëfuko kutibat des nako bindal lahu ñel koko aji yene jol hasanatan dinañ ko ko bindal lu bax fa in amilaha nak budé lol ben lu bax lañ koy bindal ndax yene bobu ta pourtant defo fa in amilaha bu ko jëfé nak kutibat lahu ashran dinañ ko bindal 10 jëf yu bax dinañ ko ko multiplier ba mat 10 mune koko moy ngir li jëm ci lu bax waman hamma kep nak ko xamné dafa am yitté am yene def bi sayyi'atin tulu bon falam ya'malha te mujju ko def comme wajo xamni dana won yeur tay mom deg na ne chanteur tel day ñew bercy ngane da ngay dem wo jënd billet jënd lepp bané la ngay dem nga dem ba ci gare bi jël train bi ñu dem ba ci ki rek train gi bloqué légui maratu la dem mo xam caténaire bu dag wala yo ñu né finalement le trafic est interrompu à un durée indéterminée que daw train yi arrêté nañ len dawatul kagn nak le mbir mi arrêté xamuñ ci dara mu nek fa 6 heures de temps fek nak bam lam fa nek non fek birsi ba jeex teug ye jeex mom demul ndax lan ndax train ge panne fi demul koku legi nak ku mel non lay wax walla wajo xamne dafa bëggono assassiner wala dem ci ben hotel jaawo ji faak ben faam bu mu joxanti rendez-vous bi mi dem yor auto dem ba ci bir auto ba pan dimanche le mécanicien ken ñewul mu nek fa ca seday ba saway mu jul dem ku mel lool la waman ham kepp ko xam dafa am yene jeb bi sayiatin ci lo xamne lu bon la falam ya'malha te jefuluko jefuko lam tuktab shay'an koku duñu ko ko bindal dara mais bokku nak ñun ci ñu wax ndax ki ñu wax jom na ci def ay pan waaji joge fi mom keureum dem bagar bo mom def na pa yo xamne comme que ci lu bon la jëmoon ta al wasila day jël al moy li lay jëme inter moy nu tuddu moy li lay jotale ci benn mbir day yor acte fa nga jëm bude ne la nga jëm lu bon la lepp lo ci tek ngir ag fofu lu bon lay do bude lu bax la lepp lo fi tek ngir dem fofu mais a condition day mu nek lu dagana lolu lu bax lay do legui nak kokku mom jotna dem pawam yoyu ci mbonte mu ngi won ci yoon bi waji pan ci digg ki bi air de ki bi ci tali bi agula jar agagul ci hotel ba dafa pan kokku mom du façon amna bakkar wax def na parcours bi ba fofu mais ki ki ñu wax moy mu ngi melni nit ko xamne ham al ham moy lo xamne mo gina sew moy ni ap yene la xam nga ki ma wax sank mo na exemple bob dessena bax que gaay joge fi di dem ber ci train bu pan wala di dem fe auto bu pan non moy kuma tok comme waji tok fi gis bitelu sangara rombo ko ne man de tok negum dal ben pulsion dangereuse dal dikoy dugg mune mom dal ou tay dal do xaram bu ci kaname ma dal di dem jënd ben bitelu sangara dal dikoy nan mune legi ku mel mom muju ko def mu tok yeen da bopam def ko ko lañuy wax wala waajo xamantene ni mom dafa ñew ne tay de mom amna comme que wa keur diw mom dañuy voyager te seen keur ga xam man na fa duggu sacc fa ay ki na xaaral bañ dem rek legi ginaaw gi mu dal di reccu jotu la dem bayyi koku lay wax ne wa man hamma bi sayyatin kep ko xamne dafa am yene ngir def lu bon falam ya'malha jefuko lam tuktab shay'an ken duko bindal dara ken duko ne yow ah da nga bëggona nan ber mu jo ko def kon yow dañ lay bindal bakkar dedet ndax defuko da nga bëggona intro def intrusion keur jambour sacc fa mu jo ko def kon dedet ko ken duko def dar dañ koy bay fa in amilaha bu jefe nak jef joju yu ban joj kuti bat des nako bindal sayyatan ak jef ju nya wahidatan waye bu nek ben qala mom mu ne moy ali saatu sa mu ne fa nazaltu ma wacc hatta ya hatta intahaytu ila musa bunimi akse ci sayna musa alayhi salatu wasalam neena fa akhbartuhu ma dal dikoy khabar wax ko lol fa qala munema irji' delul ila rabbika fasabaram fasalhu nga ñaan ko at takhfifa ak woyofal woyofal la wañil fa qala rasulullah yunitima alayhi salatu wasalam ne maneko fa qultu qad raja'tu ila rabbi hatta astahyaytu minhu deluna ci sama borom ba ni nga xamne ci lay rousse nak amna kersa difa delu wat ngir mu wagne wat mu jurom yu doyna legi fofu moy li nga xamne fofu la yem legi nak ci jota bi ñu inshallah dinañu wax moy nolent yi nga xamne amul ci hadith ñu gis ni moy bu malikum na sahabi ak bu sayna anas bi gis na ñeneen ci yeen parta ak yi mais amna part yo xamne ñewul yoyu nonu moy ndolent yoyu te ñew ci yenen hadith yo xamne yenen ñu ci sahih yenen ñu ci sunan yenen ñu ci yenen tere yoyu lañ indi bu ko defé ñu daldi bu ñu ko indé xol dugg ci retour bi ba baytul maqdis bi mu joggé ci kaw wacc delu baytul maqdis ak ñi mi delo ba makkatul mukarrama zadahu allah tashrifan wa takriman والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين